महाभारत के शांति पर्व में राजा जनक को प्राचर मुनि का उपदेश, प्राचर गीता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए पूछता हूँ, पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, यही बताने की कृपा करें। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मैं भी पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूं। एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा, मुनिवर, कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है। राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा। पराशर जी बोले, राजन, धर्म का आचरण ही इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह के लिए बार चार प्रकार की जीविका का विधान है। ब्राह्मण के लिए दान लेना, क्षत्रियों के लिए कर देना लेना, वैश्य के लिए खेती आदि और शूद्र के लिए सेवा। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं उसके अनुकूल जीविका का भी इच्छा के अनुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों में ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि मन, वाणी, चक्षु और हाथों के द्वारा किए हुए चार प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा चार प्रकार के कर्म करते हैं। उनमें जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख, कभी केवल दुख और कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों ना हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप जनित दुख का भोग समाप्त हो जाता है तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का है भी ही क्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यवाचन, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का अभाव तथा चतुरता, ये सब गुण सुख देने वाले हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त ना होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरों के लिए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है। मनुष्य दूसरों के जिस कर्म की निंदा करता है उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की जो निंदा करता है किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है उसका जगत में उपवास होता है। डरपोक, क्षत्रिय, भक्ष, अभक्ष का विचार न करके सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन, दुराचारिणी स्त्री, विषय आसक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राज्य से हीन राष्ट्र तथा अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब शोक के योग्य हैं। राजन, आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अभी तो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है, वह उसे न पाकर अपने पाप के द्वारा अपना ही नाश कर लेता है। अनजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दें, क्योंकि अपना किया हुआ पाप पाप रूपी फल देता है। अरे दुख देने वाले पाप कर्म का कभी सेवन नहीं करें। पाप का फल कितना कष्टप्रद है इसे मैं जानता हूँ। इससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हो वह नहीं सफेद होता। इसी तरह पाप को ही काले रंग के समान ही समझना चाहिए। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उन दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है। अनजान में जो हिंसा होती है वह अहिंसा व्रत का पालन करने से दूर हो जाती है, किंतु स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती। ऐसा वेद शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों का कथन है, परंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पुण्य या पाप जान बूझ कर हो या अनजान में उसका कुछ ना कुछ फल होता ही है। देवता और मनुष्य ने जो कर्म किए हैं धर्मात्मा पुरुष को उनका अनुकरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार करके ये काम मुझसे हो सकेगा या नहीं इस बात का निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह अवश्य अपनी भलाई देखता है। अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नतशील शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त करे, तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए, तथा जो विद्या तप और अवस्था में अपने से बड़े हों उनकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र, सत्य भाषण तथा अच्छे वर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह, इन दोनों का महत्व बराबर है। तो भी प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त हुआ हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो उसे धर्म के उद्देश्य से यत्नपूर्वक बचाए रखना चाहिए, यह धर्मशास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाले को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अधर्म से संपत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जो मौसम का विचार करके अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल पवित्र भाव से अर्पण करता है उसे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है। महात्मा राजा रंतिदेव ने फल मूल और पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शैब ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता अतिथि भृत्यवर्ग और पितरों का तथा अपना भी ऋणी होकर जन्म लेता है, अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। वेदों का सिद्धाय करके ऋषियों के यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं के श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवाणी के श्रवण मनन यज्ञ शेष अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त होता है। पुत्र आदि भृत्यवर्ग के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए, इससे उनके ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असित देवल नारद पर्वत कक्षीवान जमदग्नि नंदन परशुराम आत्मज्ञानी तांड्य वशिष्ठ जमदग्नि विश्वामित्र अत्रि भारद्वाज हरिमश्रु कुंडधार तथा श्रुत श्रवा आदि महर्षियों ने एकाग्रचित होकर ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णु का स्तमन किया तथा उन्हीं की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई। जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी विष्णु का स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अविद्या की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। पापाचार से प्राप्त होने वाले धन तो धिक्कार के योग्य हैं। धन की इच्छा से सनातन धर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण वेद दक्षिण आवाहनी और गृहपत्य इन तीन अग्नियों में ही स्थित है। जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता वे ब्राह्मण अग्निहोत्र न करने पर भी अग्निहोत्री ही है। सदाचार संपादित होने पर अग्निहोत्र ना हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि आत्मा, माता, जन्म देने वाले पिता तथा गुरु, इन सब की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता, विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता, चालाकी से रहित होकर धर्म का आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम वृत्ति है। यदि यह प्रेम के साथ उनका पालन करे तो वह उसे धर्मिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है। साधु पुरुषों के समीप रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है वैसे ही उसका रूप हो जाता है। इसी प्रकार जैसे संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। इसलिए गुणों में ही अनुराग करना चाहिए, दोषों में नहीं, क्योंकि मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है। जो विद्वान सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है वही शास्त्र के तत्व को जानता है। धर्म के विपरीत कर्म यदि लोक में बहुत लाभदायक हों तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता। जो राजा दूसरों की हजारों गौवें छीनकर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता वह नाम मात्र के लिए ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तव में तो वह राजा नहीं लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करने पर दिए हुए दान को विद्वानों ने मध्यम बताया है और अवेलना तथा अश्रद्धा के साथ जो दुख कुछ दिया जाता है उस दान को सत्यवादी मोदी अधम कहते हैं। मनुष्य संसार सारग में डूब रहा है, उसे नाना प्रकार के उपायों द्वारा सदा इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह भी बंधन से छुटकारा मिले वैसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इंद्रिय संयम से, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य धन से और शूद्र सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिघर से मिला हुआ, क्षत्रिय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ, वैश्य के पास न्यायपूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उसे धन का यदि धर्म कार्य में उपयोग किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवा वृत्ति से जीविका ना चला सके तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। रंगमंच पर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपीय का काम करना, मद्रा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम निंदनीय है। शूद्र भी यदि पूर्व परंपरा से उसके घर में ये काम ना होते आए हों तो स्वयं इसका आरंभ नहीं करें, और जिसके यहां पहले से इनके करने की प्रथा हो तो वह भी छोड़ दे तो महान धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई पुरुष घमंड में आकर पाप आचरण करने लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्राणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्याय का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। संसार के मनुष्य में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती थी। धर्म में बड़े चढ़े लोग सद्गुणों का ही सेवन करते थे, किंतु धर्म का ये प्रचार असुरों में नहीं सहा गया। वे क्रमशः बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शीर में व्याप्त हो गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाले दर्प घमंड का प्रादुर्भाव हुआ। दर्प के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आक्रांत होने पर उसकी लाज लुट गई और विनय युक्त सदाचार का लोप हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोह से अब उनसे पहले की भांति विचार शक्ति नहीं रही और सब लोग अपने अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे। अब उन्हें राह पर लाने में धिक्कार का दंड सफल नहीं हो सका। सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे। ये अवस्था आ जाने पर संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब शिवजी ने देवताओं के तेज से प्रबल हुए एक ही बाण के द्वारा तीन नगरों सहित आकाश में विचरने वाले समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रम दिखलाने वाला था। देवताओं को उससे बड़ा भय होता था, किंतु भगवान शूलपाणि ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकटिष्ठ हो गए तथा उन्हें पूर्ववत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात सप्तऋषियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और वे स्वयं मनुष्यों के शासन कार्य में लग गए। सप्तऋषियों के बाद विप्रथु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय छोटे मोटे मंडलों के अधिपति हुए। इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार करके कहता हूँ, मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देने चाहिए। बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह नहीं करें, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। राजन, तुम भी इसी तरह जितेंद्रिय क्षत्रिय बनकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजाभृत्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति वैर और प्रेम का अनुभव करते करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं। इसलिए तुम यदि कल्याण चाहते हो तो सद्गुणों में ही अनुराग करो, दोषों में नहीं। महाराज, मनुष्यों में जैसी धर्म धर्म की प्रीति होती है, वैसी मनुष्यत्तर प्राणियों में नहीं होती। धर्मप्रायण विद्वान सबको आत्म भाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे। जब मनुष्य का मन कामना और संस्कार से रहित तथा असत्य से दूर हो जाता है, उससे वह कल्याण को प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का गौ, खेतीबाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र और भृत्यों से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओं को देखता है, किंतु इनकी अनित्यता का नहीं जानता। इसलिए उसके मन में राग और देश बढ़ने लगते हैं। राग देश के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है तो मोह की कन्या रति आकर उसे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगी को ही कृतार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विशेष सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उसके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वह आसक्ति वश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धन के लिए उसे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है तो उसके लिए बारंबार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है तो वह सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि कभी अपने हेठी ना होने पावे। भोग विलास की सामग्रियों से संपन्न होने के लिए जो कुछ आवश्यक समझता है उसे ही वह करता है और उसी से एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनसे सुख पाने की इच्छा नहीं रखते। उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। संसारी जीवों को तो जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुत्र आदि का नाश हो जाता है, धन चला जाता है, रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। वैराग्य से आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से शास्त्रों के सिद्ध्याय में मन लगता है, सिद्ध्याय से उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि तप ही कल्याण का साधन है। राजन, संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि प्रेय सुखों की ओर से उदासीन होकर श्रेय प्राप्ति के लिए तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। तप में सबका अधिकार है, हीन वरन के लिए भी अपने अधिकार के अनुसार तप का विधान है। तप ही जितेंद्रिय एवं मनोनिग्रह संपन्न पुरुष को सर के राह पर लाने वाला है। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्रह्मपरायण और व्रत में स्थित होकर तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, सांध्य, पितर, मरुदगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे। मृत्यु लोक में जो ग्रस्त राजे महाराजे उत्तम कुल में उत्पन्न देखे जाते हैं, वे सब उनकी तपस्या का ही फल है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से दुष्प्राप्य हो। अतः मनुष्य सुख में हो या दुख में, मन और बुद्धि से शास्त्र का विचार करके लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष से दुख होता है, लोभ से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है। भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर वे विवेक खो बैठता है। इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए। जो अपने को प्रिय जान पड़ता हो उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और ना करने से दुख होता है। इस प्रकार तप करने और ना करने का जो फल है उसको तुम भली भांति समझ लो। जो पाप रहित तुम तप का अनुष्ठान करता है वह सदा कल्याण का भागी होता है तथा जिस पुरुष को धर्म, तप और दान करने की इच्छा नहीं होती वह पाप का ही आचरण करता है और नरक में पड़ता है। मनुष्य सुख में हो या दुख में, जो सदाचार में कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्रदर्शी माना जाता है। बाण को धनुष से छूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है उतना ही समय स्पर्श इंद्रियां, रसना, नेत्र, नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है तो उसके मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष विषयों के सुख में ही लिप्त रहते हैं। वे सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्म पालन करने वाले मनुष्य को कभी धन और भोगों की कमी नहीं होती। अतः ग्रस्त पुरुष को बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए। मेरे विचार से प्रयत्न तो सधर्म उपार्जन के लिए ही करना उचित है। जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला हो। ग्रस्त को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके सधर्म का पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं उसी प्रकार समस्त आश्रमी ग्रस्त के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में राजा जनक के भिन्न भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। राजा जनक ने कहा, भगवान अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। तो पराशर जी ने कहा, राजन दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के लिए विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म हैं तथा जातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्मन का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष नहीं देखना, आत्मज्ञान और सहनशीलता ये सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्विजाति कहते हैं। उपयुक्त धर्मों में इन तीनों का समान अधिकार है। उन तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्म में स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है। उसे वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जातीय मनुष्य भी ज्यों ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं त्यों ही त्यों सुख पाकर इस लोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, मामने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। तो प्राचार्य जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोष कारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म में से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित अर्थात चंडाल आदि होकर भी जो पाप नहीं करता वह पुरुषित दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है उसका वह कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति की अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक ने पूछा, दिश्रेष्ठ, इस संसार में कौन कौन से ऐसे धर्म अनुकूल कर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं होती? तो प्राचार्य जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं उसे बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित होकर क्रमशः कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रश्रय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त होकर समस्त कर्मों का प्रत्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग करके धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे तो निसंदेह स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्मपत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते उन गुणहीन मनुष्य को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अनन्य भक्त प्रियवादी हित साधन में तत्पर और उसमें वश उनके वश में रहने वाले हैं उन्हें पिता आदि के सेवन का यथा योग्य फल अवश्य प्राप्त होता है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रणांगन में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहां आनंदपूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिए हों, जो रोता हो, पीठ टिकाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान नहीं रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित है। क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ से जो वध होता है वे पाप रूपी माना जाता है तथा वे नरक में गिराने वाला है, यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता और जिसकी आयु शेष है उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरने की इच्छा वाले ग्रस्तों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें सभी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम है। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पितृ मुहूर्त में जिनकी मृत्यु हो उसे पुण्य आत्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट ना देकर प्राश्चित के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर डालता और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करने की स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लिटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं। जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हैं उनके प्राण मध्य द्वार मुख नेत्र आदि से बाहर होते हैं और जिन्होंने केवल पाप ही किया है उनके प्राण अधोम मार्ग गुदा या शिशन से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। वह है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगते हैं। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो विदुक्त धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके स्थिर बुद्धि प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञान में शत्रु को जीतना प्रयत्न साध्य है। वह प्रज्ञा रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेद अध्ययन एवं तपस्या करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त करके कल्याण पाल मार्ग में स्थित होकर धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए। राजन, मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे ना गिरना पड़े, ये सोचकर और विधिक प्रमाणों का विचार करके सब लोगों को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष और धर्म का अनादर करता है तथा कामनाओं में आसक्त हो जाता है वे महान लाभ से वंचित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है तथा सब लोगों को सांत्वना और अन्न देकर सबसे मीठे वचन बोलकर सभी के सुख दुख में समान भाव से हाथ बटाता है वे परलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन, सस्ती नदी, नमिश्चरण क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं उनमें जाकर दान और त्याग करें, शांत भाव से रहें और तपस्या तथा तीर्थ के जल से अपने शरीर की शुद्धि करें। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि पुष्टि शांति कर्म यजन याजन दान पुण्य कर्म का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है वह सब ये अपने ही लिए करता है। धर्मशास्त्र और षडंगों सहित वेद पुण्य कर्म करने वाले पुरुष के कल्याण के लिए ही धर्म का उपदेश करते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं, महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय का साधन क्या है, उत्तम गति कौन सी है, कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ जाने पर जीव को यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता। तो पराशर जी ने कहा, राजन, आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अधर्म में बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरुक्त हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों को अवेदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा सब जो सब भूतों को अवेदान देता है, इसमें अवेदान करने वाले गौ और अश्व दान करने वालों से सदा बड़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी असंग होने के कारण उसमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है वे विषयों के निकट ना होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता, किंतु जिस तरह ला काठ में अधिक चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता का समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वीतराग होकर क्रोध को जीत लेता है और सदाचार का पालन करता है, वे विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सुदृढ़ बांध देने पर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म को बांध कर मर्यादा के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति संचय बढ़ता ही रहता है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे तिल के तेल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चित्त पुरुषों का सत्गुण सत्पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। जैसे मछली कांटे के गुथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषय की ओर आकृष्ट होकर दुख भोगता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई खास समय नियत नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं दी होती। जब मनुष्य हमेशा मौत के मुख में ही है, तो सदा धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रति दिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अथवा घर में आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वह ज्ञानी संसार में अबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी। विस्तार अर्थात अग्निहोत्र और ब्रह्म यज्ञ याग आदि कर्म क्लेश साध्य हैं तथा संक्षेप यानी त्याग और साधन सुखपूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो प्रारब्ध हैं, अनातम भूत स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु त्याग संक्षेप आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे पानी से निकलते समय कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है और योगी इस मन को योग युक्त आत्मा में लीन करता है। इस प्रकार जब वह योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जो पर के लिए अर्थात इन बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जो विषय भोगों में आसक्त है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जो भोगों को त्याग देता है, वही मुक्त होने का निश्चय करता है। जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देखता, वैसे ही शिश्रोदर प्राइन एम अज्ञान से आवृत्त जीव माया रूप कुहासा से अच्छन्न होने के कारण मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता। जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूल धन के अनुसार द्रव्य कमा कर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रि में संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है, जैसे सांप हवा पिया करता है। जैसे जगत में जन्म लेकर आपने पूर्वत कर्मों का ही फल भोगता है पूर्व जन्म में किए हुए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो, बैठा हो, चलता हो या विषय भोग में लगा हो, उसके शुभ शुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच समुद्र में किनारे पहुंचकर फिर कोई उससे तैरने का साहस नहीं करता। उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए जीव का फिर उसमें पड़ना असंभव दिखाई देता है। जैसे समुद्र में सब ओर से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन योग के वशीभूत होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिसका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे अज्ञान के वश में पड़े हुए जीव बालू के मकान की तरह ढह कर नष्ट हो जाते हैं। जो देहधारी इस शरीर को ही घर और बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ समझकर ज्ञान मार्ग से चलता है, उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई ना कोई संकल्प मनोरथ लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी लोग भी किसी हेतु से ही नाना रखते हैं, ये नाते रखते हैं। और तो क्या, स्त्री पुत्र और सेवक भी अपने धन के लिए ही भूखे होते हैं। माता पिता भी किसी को कुछ नहीं देते, अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथे अर्थात राह खर्च का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभ शुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तद अनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तद अनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महाभारत के शांति पर्व में सांध्यगणों को हंस का उपदेश। युधिष्ठिर ने पिछा पिता में संसार में बहुत से विद्वान सत्य दम क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं, इस विषय में आपका कैसा विचार है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में सांध्यगणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराने इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य जन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घूमते वह सांध्यगणों के पास पहुँचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं, आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है, इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किस में आपका मन रमता है? पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हों तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वाले देवताओं, मैं तो सुनता हूं तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम हैं। हृदय की गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करें, अर्थात उसके लिए हर्ष और विषाद नहीं करें, किसी के मर्म में आघात नहीं पहुंचाएं, दूसरों से निष्ठुर बात नहीं बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य नहीं समझे तथा जिसे सुनकर औरों को देखो ऐसे नरक में डालने वाली अमंगलमय बात भी नहीं कही। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उसकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाणों से खूब घायल करे तो भी उसे शांति रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न नहीं रहता है वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रचलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई काली दे तो भी चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो उसे क्षमा कर देता हूँ। आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल स्वभाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेद अध्ययन का फल है सत्य भाषण और उसका फल है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी मन क्रोध तृष्णा उदर और जनन इंद्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध ना करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से मानव और अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे को की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उसे क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरों के मुंह से अपने लिए कड़ी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के साथ बदले में ना तो मारता है ना उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा ललायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला परम पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना सत्संग करता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का जोर चलता है न क्रोध का, मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता, मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ वीर धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं, वे मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से दा रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान करना नहीं चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं, वे वेद जनता पर त्याग इन सब के फल को पा लेता है। इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले ज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न करें, ना दूसरों को बढ़ावा दे और ना अपनी हिंसा करें। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वह धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का विश्लेषण सेवन करता है, सिद्धाय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों दुग्ध का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्य से कहा करता हूं कि जैसा जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुंचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का संग करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु असाधु तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के वश में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखते भी नहीं जाते। जो विषयों के पढ़ने बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदय अंतर्वर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग का चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने और पस्त इंद्री के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे यदि प्राश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्य गुण से रहित और सब भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से ना बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। साध्य ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्या इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों मैं स्वर्ग में नहीं जाने पाता? तो हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा। परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। सांध्य ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो भक्तों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? तो हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही भक्तों के साथ रहकर भी मौन रहता है, वही दुर्बल होकर भी बलवान है, वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। तो साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है? तो हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है, व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है, दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार ये जो सांध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। ये शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है। महाभारत के शांति पर्व में सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा, तात, सांख्य और योग में क्या अंतर है, इसको बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योग के मनीषी विद्वान अपने मन की मत की श्रेष्ठता में ये उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं। कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। अतः ईश्वरवादी योगियों का ही मत सर्वश्रेष्ठ है। सांख्य मत के मानने वाले महाप्रयाग द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं, सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वह देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है, दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वह सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने अपने पक्ष में युक्ति युक्त करना ग्राह्य है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योग के विद्वान प्रधानता प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मत अनुयायी शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करते हैं, परंतु मैं उन दोनों मतों को वास्तविक मानता हूँ। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है। यदि शास्त्र के अनुसार उसका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गति को प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई हैं। केवल उनके दर्शन शास्त्रीय प्रक्रिया में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग मोह स्नेह काम और क्रोध इन पांच दोषों का मूल उच्छेद करके परम पद को प्राप्त करता है। जैसे बड़े बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़ करके परम निर्मल कल्याण में मार्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इस तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह मां शक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें परलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति ऋषि देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज अंतक और भयंकर प्रकर्म दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने पर वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। सुनो, जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर और चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने का लक्ष्य को भेद डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्रचित होकर सीढ़ियां चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को पाप आत्मा में स्थिर करता है। उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्ला समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्लभ स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यंत सावधान साथ थी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुधर वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्रचित हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित देख स्थिर भाव से बैठा रहता है, वे अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है। योग के महान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि कंठ मस्तक हृदय वक्षस्थल नाक कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में योगी कैसा आहार करे और किन किन को जीते तो उसे योग शक्ति प्राप्त होती है? तो भीष्म जी ने कहा, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता है तथा घी तेल का परित्याग करता है उसी को योग बल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जो कि रुखी लपसीर खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, फिर तत्पश्चात एक महीने में, एक ऋतु में और एक वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। काम क्रोध शीत उष्ण वर्षा भेद शोक श्वास मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय दुर्जय असंतोष घोर तृष्णा स्पर्श निद्रा और आलस्य को जीतने वाले वीतराग महाप्राग महात्मा पुरुष सधाम स्वाध्याय और ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश साक्षात्कार करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बताया है, कोई बिरला ही इस मार्ग को कुशलतापूर्वक तप कर सकता है। यह बहुत सर्पों कीड़ों मकोड़ों खड्डों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है, कोई ही कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलपूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। छुरे की धार पर चाहे कोई सुगमतापूर्वक बैठ ले, किंतु जिसका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थित रहना नितांत कठिन है। जो विधिपूर्वक योग धारणा में स्थित रहता है वह जन्म मृत्यु सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। ये मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों के सिद्धांत बतलाए हैं। योग साधना का जो कुछ कार्य है वे द्विजातियों के लिए ही निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का इसमें अधिकार है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। वे अपने योग बल से ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनक आदिकों के विग्रह में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा विश्वदेव सर्प पितर वन पर्वत समुद्र नदी मेघ नाग वृक्ष यक्ष दिशा संवर्त एक स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर, परमात्मा से संबंध रखने वाली ये कल्याणमयी वार्ता प्रसंग वस्तु में सुनाई गई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है। सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता का अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। हाँ, मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्था अभाव है, जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, तिर्यग, योनि, गरुड़, मर्दगण, राजऋषि, ब्रह्मऋषि, असुर, विश्वदेव, देवऋषि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं उनको त्रियग योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख का स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्वगुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग प्राकृत परले तथा आत्म विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्ष उपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नास का, गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिहा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महतत्व और महतत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्तगुण है। सत्तगुण प्रकृति के आश्रय में रहता है। प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। इस बात को जो जानते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने से कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर में उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संदेह का समाधान करने की कृपा करें। तो भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल या सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं। उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्वगुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्पाहार के सेवन द्वारा सांस दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को और सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फैन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निस्सार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षाकाल के जल के बुदबुदों की तरह क्षण भंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट प्राया तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस, तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा स्पर्श इंद्रियों के देह आश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदंतर वे सिद्ध यति दुख रूपी जल से भरे हुए इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौखा के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुष्टर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल और संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं, उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को ये बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, शाश्वत, कुटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और परलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण देवता और शांतचित पुरुष उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्यवेता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि ये सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में, संत पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं, उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शीत त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अपरमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठर, ये मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं।